Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, inanıyoruz ki Rabbimiz artık elçi göndermeyecek, kitap indirmeyecektir. Toplumda kargaşa çıktığında, fesat çoğaldığında, kan dökme, mal biriktirme hastalıkları arttıkça artık topluma müdahale etmeyecektir. Çünkü son elçisi hak dini önce kendi toplumuna, daha sonra da tüm insanlığa tebliğ etmiştir. Hikmet içeren ayetler, yani zulüm ve fesadı önleyecek kanun, düstur ve ilkeler Kur'an'da bildirilmiştir. Yeter ki bizler bu ilkeleri yalın bir biçimde okuyabilelim. İşte sabırla ve cesaretle yaptığı ilmi çalışmalar ile yüzyıllardır Kur'an üzerine örtülmüş bulunan hurafe çöplülüğünü süpürüp atan 11 ciltlik Tebyinül Kur'an yazarı Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Zatınıza, televizyon ekibimize ve tüm değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı da iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Yılmaz, değerli izleyenlerimizden Naci Cephe Beyefendi'nin üzerinde önemli durulması gerektiğini ifade ettiği, Kur'an'da çok sık geçen hikmet kavramının açılımını yapmanızı rica ediyoruz bu hafta. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabi belirli konu, sözlük ve kavramlarla bugüne kadar 5-6 program, belki 10'a yakın program izleyicilerimizin sorularını ihmal ettik. Ama hepsinden evvel salat konusu gibi, namaz konusu gibi böyle temel kavramlardan bir tanesi de hikmetti. Hikmeti de rahat bir şekilde işleyelim diye bugüne bıraktık. Ve sağ olsun eşten, dosttan, izleyicilerimizden hikmetin de açıklanması yönüyle çok büyük talepler özelden veyahut da televizyon ekibi buraya gelen maillerle bunlar oldu. Hepsine teşekkürlerimizi biliyoruz. Gün bugüneymiş. Evet. İnşallah bugün hikmet sözlüğünü de A'dan Z'ye kadar açacağız. İnşallah efendim. Şunu bilmeliyiz. Dinimizin temel ana kaynağı Kur'an dedik. Bunu biliyoruz. Bu Kur'an Arap dilinde indi. Neden Arap dilinde indi? Daha önce açıkladım. İlk muhataplar Arap olduğu için, gönderilen peygamber Arap olduğu için Arap diliyle indi. Ve Arapça indi. Kur'an'ı doğru anlamamız için önce Arapçadaki anlamını, Arap dilindeki anlamını eksiksiz ve kusursuz olarak bilmemiz lazım. Evet, bu çok önemli, evet. Ama ne yazık ki tarihi süreç içerisinde tüm dünya dillerinde bazı değişmeler, gelişmeler olduğu gibi Arap dilinde de bilinçli, bilinçsiz, gafletten, ihanetten, kasıtlı olarak belirli değişimler söz konusu oldu. Evet. Bunu da daha önceki programlarımızda salat sözcüğüyle ilgili, namazla ilgili, dua ettezarru bir duayla ilgili çok örneklerini verdik. Bozulmuşluğu tek tek gösterdik ve Allah nasip ederse bu bozulmuşlukların gösterilmesine de devam edeceğiz. İnşallah. Bir genel kural vardır. Bunu bir şey yapıyorum. Dil bozulursa din bozuluyor. Evet. Bak, dil bozulursa din bozuluyor. Onun için biz Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapların kullandığı Arapçayı tespit edip Kur'an'ı o günkü sözcükler gerçek anlamlarıyla anlamazsak, evet, doğru, evet, yanılırız, hata ederiz, Kur'an'ı da anlamayız, hayatı da anlamayız, dini de sahiplenemeyiz. O günkü anlamı gerçek haliyle tespit edeceğiz ama o gün orada kaldı. Biz o anlamı bugüne güncelleyeceğiz. Çok... O da boynumuzun borcu. Evet. Ki Kur'an'ı doğru dürüst anlayalım ve doğru dürüst yaşayalım. Aynen salat sözcüğü gibi hikmet sözcüğü de bozuntuya uğramış, bozuma uğramış ama gafletten, ama ihanetten ters bir anlama çekilen dinin çok önemli unsurlarından, kavramlarından bir tanesidir. Salat kadar önemlidir. Namaz kadar önemlidir. Ama maalesef biraz sonra hepsini teşhir edeceğim. Bu da bozuntuya uğramış salat gibi. Yazık. Şimdi biz aslında sözcüğü söylerken tuhafınıza gider ama kelimeyi söylerken bile hatalı söylüyoruz. Öyle mi? Tabii. Hikmet. Hikmet. Kur'an'daki sözcüğün adı hikmet değil. I harfiyle hikmet. Hikmet. Hikmet. Bak bunu özellikle hani tamam, söylüyorum. Hikmet dediğimiz zaman hikmet sözcüğü yine Arapça'da var. Var. Şimdi bunu daha önce birkaç yerde söyledim. Arapça'da ha harfi, bizim tek ha harfiyle ha, aşla ifade ettiğimiz ses... Tamam. Arapçada üç tane harfle ifade ediliyor. Ha, H harfiyle, bildiğimiz içi, evet, yuvarlak böyle şey yapıyoruz. Bir de H harfiyle, bir de H harfi dediğimiz, gırtlak. H'yi söylerken gırtlakla birleştirmek suretiyle yaptığımız bir sözcük. Batı yöresi halkı bunu pek çıkaramaz da, bizim Doğu halkı, Güneydoğu halkı H'yı da, evet, ha, çok güzel bir şekilde de telaffuz eder. Şimdi hikmet sözcüğü, hani hikmet diye okuyacak olursak, bunun anlamı var ya, çok tuhafınıza gidecek ama alay etme, kınama, başa kalkma, zorbalık anlamlarında var. Allah Allah. Hikmet mesela anlamı. Hani tehakküm deriz. Birine Allah, zorbalık yapma. Evet, bu H ile yazılan bir şeydir. Tamam. Tehakküm değil, tehekkümdür. Bak bunlar bilgiyi vereyim. Hikmet sözcüğü bu kökten getirici olursa alay etmenin aleti, alay malzemesi, kınama malzemesi, başa kalkma malzemesi ve zorbalık malzemesi demektir. Şimdi kullandığımız sözcüklerin Türkçe'de de böyle. Yani doğru dürüst anlamlarını pek beceremiyoruz. Şimdi bu konuyla iyi pekişsin diye çok güncel bir olayla bu olayı bir pekiştirmek istiyorum. Şimdi devletimizin başındaki ailelerden birini aşabilmek için büyük bir çabası var. Evet. Bu çabayı her şey yapabilmek için hani denize düşen yılana sarılır hesabı her şeyden de bir çare umuyor. Evet. İyi niyetle bunları yapıyor. Ve bunların içerisinde de mesela şimdi bu çabaların içerisinde de bir akil insanlar diye bir şey söylediler. Evet. Değil mi? Evet efendim. Şimdi akil insan ne demek? Akil ne demek? Akıllı diye biliyorum ben. Şimdi biliyorsunuz da yanlış biliyorsunuz. Öyle mi? Akil sözcüğü yeyici demek. Yeyici. Bildiğin yeyici demek. Allah'ım. İsterseniz bunu yemek yiyen adam olarak götürün, isterseniz de malı götüren adam olarak anlayın. Ama bunun anlamı, akil sözcüğünün anlamı yeyici demek. Çok doğru. Murad edilen, kastedilen sözcük akil değil. Akıl, ıyla. Iyla. Iyla okuyacağız. Akıl, akıl insan dediğin zaman akıllı insan demek. Ha. Akil insan dediğin zaman yeyici insan demek. Niye akil diyorlar ki? Enteresan ya. Evet. Şimdi bunu başta devlet büyüklerimize, evet, medyada bunu yazıp çizenlere, hı, başta devletin bir organı olan hani Diyanet İşleri Başkanlığımıza, ilahiyat fakültelerimize, edebiyat fakültelerimize, tabii ki, buradan bir vatandaş Hakkı Yılmaz olarak, evet, ben bu hani ince noktayı çok enteresan duyurayım. Yani mümkünse, evet, yani bunu düzeltmenin yoluna gitsinler. Başka terim neden olsunlar? Gitsinler? Bak, ha, neden gitsinler biliyor musunuz? Evet. Şimdi Batı, yani Orta Anadolu'dan aşağı doğru, batıya doğru, İstanbul'a doğru geldiğimiz zaman, şimdi akılla akili vatandaşların %99'u hiç bile fark etmez. Tabii ki yani bak biz de fark etmez. Evet. Ama şunu bilin, bizim Doğu ve Güneydoğu halkının %99'u, %90'ı da Arapça bilir, bunu bilir. Öz anlamını bilir. Öz anlamını bilir. Hı. Akılla akilin farkını bilir. Onun için bu sözcük oradaki değerli insanları da bir itibarsızlaşma noktasına geçebilir. Bunu bu vesileyle de ben burada hani bir duyurmuş, evet, olayım. Çok faydalı bir ikaz bu. Evet, evet. Enteresan. Onu ya da burada millete bir duyurmuş olayım. Enteresan ya. Evet. Şimdi geliyoruz, hı, hani şeye, hikmete, ama hı, hep hikmet diyeceğiz. Neden? Çünkü hani edebiyatta bir şey vardır. Deme kalbura kallabur, ha, fasih lisanda yeğdir, galatı meşhur. Yerleşmiş artık. Yerleşmiş. Bunu böyle telaffuz edelim ama bu inceliği de hani bir değerli izleyicilerimize anlatarak geçelim. Sağ olun. Çünkü bu konuyla ilgili epey söyleyeceğimiz var. Epey çarpıtılmış nokta var. Evet. Şimdi hikmet ne demek? Hı. Noktasına geldiğimiz zaman, şimdi lügatlarda veyahut da Türkçe, Türk dilinin falan kullandığı şeylerde, ki onlar da kendi başlarına değil de, hı, bizim başta geçmişte de klasik eserlerde veyahut da çağdaş yazar, bilgin adamların da, evet, bu sözcük üzerine, bakın bu sözcük üzerine yeterli çalışma yapmayışlarından kaynaklanmak suretiyle bir takım yanlış anlamlar tespit edildi. Evet. Ha, bu ara şunu söyleyeceğim, bir itirafım olacak burada. Hikmet sözcüğüyle ilgili Türkiye'de bizim dışımızda çok iyi tespit yapmış bir saygıdeğer insan var. Kayseri'de Şaban Piriş adında bir muhterem hoca var. Aynen bizim tespit ettiğimiz bulguları kendisi de bulmuş, yazmış. Kendisiyle şahsen tanışma fırsatım olmadı ama, evet, Allah selamet versin. Daha büyük hizmetlerini bekliyoruz. Evet, ona güzel da buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Özellikle hikmeti tespit edip toplumla paylaştığı için de tebrik ve teşekkür ediyorum. Evet. Bak bu ismi de burada, evet, anıyorum ama bu arada bizim ilahiyat fakültelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, yaşayan yaşamayan hocalarımıza da teessüf tabii. Yani Şaban Pirişli yani, Efendi bunu tespit etmiş. Evet, evet. Onlara, evet, da teessüflerimizi bildiriyoruz. Evet. Bu bulunamayacak, bilinemeyecek bir şey değildi yani. Evet. Şimdi, hı, meseleyi anlatmaya başlayayım. Buyurun. Mesela ansiklopedilerde evrensel tarzda yayınlanan bir ana Britannica'yı ele alalım. Tamam. Bak ne diyor. Hikmet sözcüğü İslam düşünürleri tarafından, hı, felsefe sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Felsefenin karşılığı. Ana Britannica. Evet. Şimdi hakikaten İslam felsefesinde hukema dediğimiz kesim felsefecilere hukema denir. Hukema, evet. Hakim dediğin zaman felsefeci demek. Felsefe anlamında kullanılmış. Bir. Evet. İki. Buradan geçiyoruz. İslam kaynaklarına göre felsefenin tanımı hikmetin tanımından çok farklı değildir. Aynı anlama gelir demek istiyorum. İslam dünyasında hakim nitelemesine en çok değer görülenler bilgiye ve gerçeğe düşünme yoluyla ulaşmaya çalışan felsefeciler ile benliğinin arındırılması yoluyla ulaşmaya çalışan mutasavvıflardır. Gördüğünüz gibi burada ne dil var ne din var. Hep kişiler üzerinden bu kanaat, bu madde değerlendirilmiş. Halbuki Arap dilinde, Arapçada bu sözcük şu anlama gelir, kökü budur, bu anlamda denmesi lazımken onun bunun bozup belirli bir şekle getirdiği hikmeti bu ansiklopedilerde insanlığın önüne sunmuş. Kişilerin anlayışını hasretmişler. Kişilerin anlayışlarını hikmetle sunmuşlar. Evet. Önce bunu da bilelim. Kesinlikle bu yapalım. Tanımların İslam diniyle de alakası yok, Arap diliyle de alakası yok. Onun için biz Kur'an Arapça indi diyoruz. Ali'nin yorumu, Veli'nin yorumu değil, Arap dili, Arap lügatlarında, kadim lügatlarında Kur'an'ın indiği dönemdeki tanım neyse onu ortaya koyacağız. Evet. Ki bu gerçek bir tanım veyahut da bir ansiklopedik açıklama olabilsin. Evet. Bunlar olmuyorsa havacıva. Şimdi sağ olsunlar, belirli yazarlar çalışmışlar, emek vermişler. Şu anda, yani bundan 5-10 sene evvel Hikmet adıyla bir kitap neşredilmiş. O kitap üzerinde tuhafınıza gider. Hikmet sözcüğüne, bak hikmet sözcüğüne 53 tane farklı anlam vermişler. Hangisi doğru? 53 tane anlam veriyor. 53 tane. Yani piyasaya baktığın zaman, milletin diline düştüğün zaman hikmeti düşürürsen, hikmetin 53 tane anlamı varmış. Daha da artabilecek o zaman bu sayı. Artırır ya işte. Değil demek mi? 53 tane olduğuna göre yani. Atı serbest yani. Serbest. Hangisi doğru? Evet. 53 tane anlamı. Evet. Şimdi çok detayları var da ben 53'ten 53'ünü de saymayayım bu programda. Tabii çok. Şimdi. Evet, tabii. Fakat burada birinci şeyde, üçüncü madde 53 o sıralamada eşyanın manalarını bilmek ve anlamak. Dördüncü sırada Allah'ın işini ve emrini akletmektir. 5 anlamak. 15'te ilahi bilgi ve sırlar ilmi. 17'de nübüvvettir diyor. Peygamberlik. Peygamberlik. Evet. 20'de bütün ilahi kitapların içerdiği ve sunduğu bilgiler. 21'de Allah korkusudur. 22'de Kur'an'ı anlamaktır. 23'te Allah'ın dini konusunda Allah'tan korkmak, takva sahibi olmaktır. Evet. 24'te bak akıldır demiş. Akıl demiş burada. 28'de insandaki sağduyu yahut doğru bir eğriyi birbirinden ayırma yeteneği. Furkan gibi. Şimdi isabet, ilim, akıl ve fıkıh. İlimle ilgili akıl gücünün tüm hali olup ifrat ve tefrit arasındaki dengeli bilimsel akli bir güçtür. 33'e geçeyim. Mantıklı düşünmek, gerçekleri araştırmak ve gerçek bilgidir. Vahiy nasıl peygamberlere verilen bir armağan ise hikmet de evliyaya verilen bir armağandır. Bak bunun altını falan çizin, biraz sonra değineceğim. Evet. Hikmet peygamberlere. 35'te sünnettir diyor. Şimdi sünnet. 35'te sünnettir. Evet. Bunun da altını çizeceğiz. Çizdik. Tamam mı? 39'da güzel ahlaklar, güzel işler. 41 Kur'an'ın derinlik boyutu. 44'te kitabın dış yüzüyle çelişmeyen iç yüzünün beyanı. 47 kendisinden faydalanılan şer'i hükümlerdir ki Bu da geçmiş toplumların sonunun düşünerek ibret almak, dinin maslahatını ve şeriatın esrarını kavramak demektir. 47. 53'te de sebep sonuç ilişkisini doğru bir biçimde kurulması ve bunun tezahürleridir demiş. Evet. Evet. Halbuki buradaki sözcük bir tane ama evet, tabii ki. Gördüğünüz gibi 53 tane anlam çıkmış. 53 tane, hem de bu sözcük sıradan değil, kavramsal boyuta çekilmiş bir sözcük. Evet. Kavramsal boyuta çekilmiş. Evet. Bunlar kavramsal boyuta çekilmiş bir sözcük. Şimdi evet, şuraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi felsefeciler, kelamcılar şudur budur falan filan demişler. Hiçbirisi sözcük anlamına falan henüz gittiği yok. Bilmemişler, evet. Ama şu anda bildiğiniz gibi dünyada ve özellikle Müslümanlar arasında, felsefeciler, mutasavvıflar, kelamcılar arasında değil, başta tutucu Müslümanlar arasında, tasavvufçular arasında, uydurukçinciler tarafında bu sözcüğe sünnet deniyor. Sünnet diye burada sünnet. Da bir yazmış. Evet, sünnet. Tamam. Evet. Buna sünnet deniyor. Hmm. Yani peygamberin söyledikleri ve peygamberin uyguladıkları. Sünnet diye tarif evet, edilen şeye giriyor. Evet. Evet. Hmm. Buna sünnet deniyor. Ve burada da hani maddelerden bir tanesi de buydu. Evet. Şimdi neden sünnet deniyor? Çünkü biraz sonra göreceğiz Kur'an'da Cenab-ı Hak 20 tane ayet, 20'ye yakın ayette hem Resulullah'a hem de kendi Resulullah'tan önceki gelmiş geçmiş peygamberlere hikmeti verdiğini de evet, ifade açık, ediyor. Açık söylüyor, evet. Ve böylece millet diyor ki peygamberlere verilen hikmet onların sünnetleridir. Onların sünneti. Ve böylece bunun anlamı şu. Evet. Peygamberler de kendileri aynı Allah'ın vahiyle dine ilke koyduğu gibi peygamberler de kendilerine verilen hikmetlerle dine ilke koyabilirler. O zaman teşhir yetkisi veriliyor peygambere. Ha, şimdi sabret biraz. Evet, yani anlamı çıkıyor. Şimdi bunu hikmeti oraya çekerken buna bir de başka bir şey daha malzeme yapmaları lazımdı. Evet. Bu salt bu şeyle yapılamaz. Olmaz. Gerekçe bulacaklar. Bir gerekçe bulacak. Bu gerekçeler nasıl olacak? Kime fatura edilmeli? Peygambere. Bu peygambere fatura edilirse tabii. Belirli sahabelere bu fatura edilirse, giteriz. Saygın insanlara fatura edilirse evet. Bu iş yutar, bu tabii. İş giderdi yani. Hazreti deyince bitiyor. Öyleyse evet. Mekanizma çalıştı. Hı. Ne derler? Minareyi çalan hazırlar, kılıfını tabii. Hazırlar. Evet. Veyahut da Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Evet. Minvalince. Önce buna bir kılıf hazırladılar. Hı. Önce bunu bir bileceğiz. Bu kılıfı bir bileceğiz. Evet. Nedir o kılıf acaba? Şimdi bu kılıfı şöyle anlatayım. Değerli izleyicilerimiz, herkes, her Müslüman vereceğim adreslere, vereceğim bilgilere iyi dikkat etsinler. Evet. Arama motorlarından, internetten de bulabilirler. Erike hadisi diye bir hadis vardır. Erike. Ha, erike. Erik sözcüğü var ya, onun tamam. Sonuna bir de erike. E kollarsa olay erike olur. Erike hadisi. Erike koltuk demek. Bildiğin koltuk. Evet. Koltuk hadisi. Allah Allah. Evet. Şimdi bu hadisi sunacağım. Buyurun efendim. Bu hadis İki tane yerde, Ebu Davud'da bir de Tirmizi'de, İbn-i Mace'de böyle yer alır. İki farklı şeylerde yapılır da. Şimdi burada denilen şey şu. Peygamberimiz Hayber'den dönerken Hayber seferinden dönerken o dönemde oturmuş millete bir bilgi vermiş. Güzel. Erike hadisi dediğimiz bu. Bakın bu hadiste ne geçiyor? Haberiniz olsun. Rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin bizim de sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda neler helal edilmiş, helal onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları da haram addederiz diyeceği zaman yakındır. Doğru zaten o mesela değil mi? Esas manası bilin doğru. Bilin ki. Böyle bir insanlar çıkacak demek çıkacak istiyor. Diyor. Tamam mı? Vay be. Şimdiki yiğitleri işaret ediyor. Tamam mı? Bilin ki Resulullah'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir. Olur mu öyle şey ya? Allah. Ebu Davud rivayetin baş kısmında bir ek yapıyor buna. O kütüb-ü sitteden bir tane. Haberiniz olsun. Bana kitap ve bir de o kadar sünnet verildi. Gördünüz mü şimdi? Hani Kur'an'da ne olması gerekir o zaman? Şimdi bu rivayetlere göre, bu hadise göre, Erike hadisine göre ve bunun diğer bir tanesindeki eklemelere göre peygambere Kur'an'ın dışında kimsenin bilmediği, kimsenin duymadığı, duymayacağı şekilde bir de sünnet verilmiş. Anlatabildim mi? Altyapısı hazırlandığı için. Değil mi efendim? Evet. Ona bir hikmet. İşte Resulullah'a gizlice verilen bu şey hikmetmiş. Allah Allah. Minareyi çalan kılıfı hazırlamış. Öyle mi? Maalesef. Bak kılıfı bunu hazırlamış. Gerekçe olarak yapıyor. Yavuz Hırsız da ev sahibini bastırmış. Evet. Şimdi böyle bir hadis var karşımızda. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilmeli. Mantıkta, felsefede, normal hayatta esbab-ı ilim, yani bilginin kaynağı üçtür. Evet. Bunu biliyoruz. Nedir? Beş duyudur. Sağlıklı beş duyu. Arkasında ne var? Beş duyu. Doğru haber. Doğru haber. Bir de akıl. Akıl. Akıl evet. Selim. Evet. Beş duyuyla işte bunun suyun beyaz olduğunu, ötekinin siyah olduğunu, renkleri şunları bunları görürüz. Kulağımızda evet. Sesleri tanırız. Dilimizde acı tatlı bunları biliriz. Bilgi sahibi oluruz vesaire değil mi? Evet. Bir de doğru haber vardır. Doğru haber. Doğru haber dediğimiz zaman haberi mütevatirdir. Yani haberi mütevatir de yalan üzerinde ortaklaşa karar alıp bir yalan üzerinde ittifakı mümkün olmayacak bir kalabalık tarafından doğruluğu söylenmiş haber demektir. Ve biz genellikle okuduğumuzu, yazdığımızı veyahut da değişik şeyleri haberi mütevatirle öğreniriz. O kadar ki mesela şimdi sizi ele alalım. Evet. Burada sizden örnek vereyim. Anneniz kim? Huriye. İsmini sormuş. Anneniz Nuriye Hanım. Nuriye, evet. Nuriye Hanım'ın Huriye. Anneniz olduğunu ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz ki anneniz? Bizi büyüttü, yetiştirdi, bağrına bastı. Nüfusu kullanmıyorsunuz değil mi? Nüfusumda Huriye yazdı yok. Diye değil değil mi? Evet, tabii hani o da değil. Sonuç yani. Hayır, bu doğru haber. Evet. Çünkü sizin muhit, sizin çevreniz... Annen ve babanın evlendiğini, yaşadıklarını, hamile kaldığını, tabii. Doğduğunuzu bir biliyor kişi da. Değil, yüzlerce, binlerce kişi şahit. Bunun şahit oradan gelir. Yoksa evet. Nüfus kağıdına yazıldığından İçin gelir. İçin değil tabii ki. Yani annemizin, babamızın kim olduğunu bilmemiz bile doğru haber, mütevatir haber. Ona bağlıdır. Olur. Değil mi? Doğru haber evet. Bağlıdır. Evet. Şimdi tuhafınıza gider. Kur'an'da mütevatiren gelen bir haberdir. O da rivayettir ama mütevater gruptandır. Hem de öyle bir şey ki hem Müslümanlar tarafından ittifakla hem de kafirler tarafından ittifakla tartışmasız Muhammed'e indiğini, ondan ona geldiğinin hepsi şahidi. Şahit olarak biliyorlar. Onun için doğru haberle geldik Kur'an-ı Kerim. Bir de bu rivayetlerin şeyi vardır. Yani haberin, rivayetin, hani mütevater haber dedik ya, bir de haberi ahad deriz. Haberi tek kişinin ahad. Haberi. Tek kişi. Tek. 2-3 kişi yani bu şeyi bulmayan. Yani bir grup yalan üzerine ittifakı olmayacak bir gruba ulaşmıyorsa Ona haber-i müteahhat deriz. Hı. Onun da kendi arasında hasen, meşhur, zayıf gibi derecelendirmeleri var. Bu hadis ilmine ait tanımlardır. Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Bu rivayete buraya geliyoruz şimdi. Hı. Bu rivayetin açılımını isterseniz bir kısa aradan sonra peki, yapsak devam edelim. Olur. Peki efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, bugün hikmet konusunda güzel açıklamalarda bulunuyor. Biz de faydalanıyoruz, teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, devam edelim. Evet, mütevatir olmayanlara haberahat diyoruz. Hı. Onu da derecelendirmeleri söyledik. Evet. Bu rivayet, erike hadisi dediğimiz hadis, haberahattır. Bir kişinin haberidir. Oo. Bak şimdi bu bir. Evet. Bunun dinde kesinlikle delil olarak kullanılması vesairesi zaten literatürce mümkün değil. Bu bir. Literatürce mümkün değil. Evet. Bu bir. İki, bu hadisi rivayet etmiş kişileri ve bu hadisiyle ilgili çalışma yapan bilim adamlarımız, hepsi Allah hepsinden razı olsun, araştırma yapıyorlar. Onun için her rivayetin iki noktasının tenkit edilmesi lazım. Bir senet noktasının, bir de metin tenkidi dediğimiz bunun Kur'an'a uyup uymadığı noktalarının da tenkit edilmesi lazım. Mesela Buhari'nin metin tenkidi yoktur. Buhari bunu kendisi yazmıştır. İşte bu şeye gelince tuhafınıza gider. Evet. Bu rivayeti söyleyen, bu hadisin kaynağı Resulullah şöyle dedi diyen herif var ya. Evet. Bu Miktam bin Ma'rike diye birisi. Miktam. Tamam mı? Evet. Böyle birisi. Araştırmacılar, bir birisi daha var. Ebu Rafi diye birisi daha var. Bu iki kişinin, bakın, Ebu Rafi'nin Hayber'e iştirak etmediği, Peygamber Hayber'den geliyor dediği var ya, diyor ya yani. Söylediyor. Bu adam Hayber'e gitmemiş. O zaman nereden duydu? Evet. Bir. Tabakat kitaplarında bunun Hayber'e gitmediği var. İkinci, bu Miktam bin dediğim adam var ya. Evet. Onun da Hayber fethinde küçük bir çocuk olduğu. Buyurun. Evet. O kadar sahabe varken. Evet. Hayır, kimse duymamış gibi. İki hani kişi bunu buraya getiriyor. Bile demek bunu istedim. Getiriyor. Anlatabildim mi? Evet. İki kişi. Birisi Hayber'e gitmemiş. Gitmemiş. Birisi küçük. Birisi bir o zaman çocuk. Resulullah falan gördüğü yok. Duyduğu ettiği yok. İşte dine kaynak olarak getirilen hikmetin, peygamberin sünnetini dine kaynak olarak sokmaya gayret edilen rezilliğin pozisyonu, resmi evet, bu. Kaynak burası. Bu senet yönüyle tenkidi. Bu senet yönüyle. İkincisi, bakın, Cenab-ı Hak metin tenkidine gelince burada Resulullah'a teşri yetkisi veriyor. Tabii. Aynen Allah'la ortaklaşıyor. Öyle oluyor. Öyle mi? Evet. Allah'ın dine hüküm koyduğu gibi peygamber de hüküm koyuyor. Aynısı öyle oluyor neticede. Evet, öyle oldu. Evet. Peki biz bunu daha önce izah etmedik mi? Şirk. Arkadaşım, bunun resmen müşriklik olduğunu, şirk olduğunu demedik mi? Şirk, alemde ve şirk. Ali İmran 80'de kesinlikle peygamberlerin Rab, dinde patron edinilmemesi emrini duymadık mı? Ayet bu. Evet. Evet. Ama şimdi ben bir ayet daha söyleyeceğim. Bunu o zaman ihmal ettik belki demediydik. Evet, Kehf suresinin 27. ayeti. Evet. Pardon, 26. ayetin sonu. 26. Evet. 26-27'yi beraber okuyacağım, tamam. Zaten de. Bakın, Cenab-ı Hak Kur'an'da ne buyurur? وَلَا يُشْرِكُ فِي هُكْمِهِ اَحَدًا. Cenab-ı Hak yasa koymada, dinde, hikmette, hüküm koymada var ya, hiç kimseyi ortak tanımaz. Etmez tabii ki onu. Hiç kimseyi ortak etmez. Evet. Hükmüne Cenab-ı Hak kesinlikle hiçbir kimseyi, ya hiç. Ehaden nekredir. Çok açık, evet. Böyle bir şey vardır. Kesinlikle ortak etmez. Evet. Getiriyorlar işte bu rivayetle. Anasından doğmamış çocuk, Hayber'e gitmemiş heriflerin uydurmasıyla dinde peygamberi ortak ediyorlar. Amaç dini bozmak. Ve böylece biraz sonra göstereceğim. Kur'an'daki geçen hikmetleri de bu bağlamda peygamber sünneti olarak lanse ediyorlar. Gördünüz mü minare nasıl çalınmış? Yazıklar olsun. Kılıfı nasıl hazırlanmış? Sanatlı bir şekilde yapmışlar. Yavuz hırsızlar ev sahibini nasıl bastırıyormuş? Evet. Peygamber adıyla bastırıyorlar. Peygamber adıyla bunu şey yapıyorlar. Evet. Evet. Şimdi bir de biliyorsun peygamber gaybı biliyor muydu? Bilemez. Bilemediğini biz Kur'an'da onlarca ayetle izah ettik mi? Açıkça evet. Burada falan zaman haberiniz olsun şöyle bir kitle çıkacak, rahat koltuklarına tabii, oturacaklar da böyle diyecekler diye gayıptan haber veren bir peygamber var. Değil mi? Evet. Maide suresinde sana ne vahyolunursa hepsini okuyacaksın, hepsini tebliğ edeceksin diyen ayet var. İken, sen kendi kendine bir şey uydurucu olursan canınız alın diyen ayet var. Buna rağmen peygamber kendisine bir şeyler gizliden verilecek de onları topluma deklara etmeyecek. Bu mümkün mü? Vahyi gayrimetlu gibi. Ha, evet. Değil mi? Aynı. Evet. Okunmayan, kitaba yazılmayan gizli vahyiler diye. İşte evet. Rezilliğin şeyi bu. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Evet. Şimdi bunlar niye yapıldı kardeşim? Evet. Bu uydurmalar, bunlar, bu emekler, evet, bu kafirler, zındıklar, maalesef, ne diyerseniz deyin, bunu niye yaptı biliyor musun? Evet. Niçin? Şimdi Kur'an'da, Kur'an ile dinin yozlaştırılması çok zordu. Çünkü mucize ama bir kitap. Burada evet, Müslümanların canlarından çok sevdiği peygamberlerine malzeme yaparak bu işi yapabilirlerdi. Hmm. Tamam mı? Bunlar dini yozlaştırabilmek için surdan bir gedik açmaları lazımdı. Bunu da peygamber ile yapmaları lazımdı. Evet, bunlar sonra bu kadar delik açıldıktan sonra var ya, bin, on bin, yüz bin, bir milyon, iki milyon kaç tane hadis uydurursan uydursun. O yeri açıldı. Girer artık. Yeri açıldı yani. Burası hepsine yer var girer, burada. Tabii. Değil mi? Kapı açıldı. Hepsi yer var. Şimdi bunlar niye uyduruldu? Ben şöyle bir maddeler yazmışım bir arada onları buyurun, şey yapayım. Şimdi Müslümanları işlerinden kendi silahlarıyla vurmak. Arı duru İslam'ı tahrip ederek dini yozlaştırmak amacıyla. Bu amaç için genellikle Yahudi kökenli kişiler çok hadis uydurmuşlardır. Evet. Bunu herkes biliyor. Evet. Şimdi bazıları da bazı mezhep ve tarikat gibi ekoller kendilerini güçlendirmek ve taraftar toplamak gayretleriyle evet, bunu evet, yapmışlardır. Ve cahil halkın sömürülmesi. Ve şu anda halk nasıl sömürülüyor? Dinle sömürülüyor. Dinle sömürülüyor. Evet. Neyle sömürülüyor? Evet. Din malzeme yapılarak tabii, sömürülüyor. Peygamber burada bir anımı anlatacağım. Ki. Evet, buyurun. Burada bir anımı anlatacağım. Bir arkadaşı ziyarete gittim. Hı. Emekli bir iki imam, emekli olmuşlar. Hac, umre pazarlaması yapıyorlar. Yapıyor ticaret. Bir arkadaşa. Evet. Orada överken işte umrenin şeyini, hı, şuyun bunu, faziletini falan şey yapıyorlar. Adam diyor ki, işte Resulullah buyurdu ki, kim benim mescidimde, Medine'deki mescid, 40 vakit namaz kılarsa anasından doğduğu gibi günahsız kalır. Kalır. Ne kadar kolay ya. Evet. Bak peygamber ne güzel demiş. Tabii. Hani o mübarek geceler safsataları da hep aynı hadislere dayandırılıyor biliyorsun. Artık delik açıldı mı surdan? Evet, evet. Dediğim gibi her şey girer. Ben dedim ki O sözü söyleyen herif dedim. Hı. Aynen bu. Çok büyük bir turizm yatırımcısıymış dedim. Ne güzel oh dedim yani. Millet Türkiye'sinde, Arabistan'ında, şurasında, Irak'ında, İran'ında, Rusya'sında, Almanya'sında, Bulgaristan'da kazansın. Gitsin oraya dedim. 40 vakit namaz kılmak demek 800 gün eder. Tabii. Orada 800 gün yan gelsin, yesin, içsin, paraları oraya bıraksın gelsin dedim. Çok muazzam dedim. Turizm yönünden ileri görüşlü bir adammış evet. dedim. O herif kim ise. Güzel dedim. Bir reklam yani. Evet. Adam dedi ki sen benim peygamberime herif diyemezsin dedi. Senin peygamberin kim dedim. İşte başladı Resulullah, Muhammed, Mustafa falan filan. Nerede demiş, nasıl demiş. Hadi bul bakayım bunu bul bana bakayım. Dedi. Bul bakayım bunu dedim. Evet. Bul bakalım dedim nerede demiş. Kütüb-i site denilen kitaplar da bile yok bu ya. Evet. Onun bunun uydurması. Yazıklar bunları olsun. Bırakın. Demek kütüb-i site de bile yok mu o şey? Nasıl oluyor? Onu ben duydum da kütüb-i site yazmıyor. Yok canım. O enteresan ya. Hayret ya. İşte bu sömürme bir evet. de devlet adamlarına yaranabilmek için uydurmalar oldu. Bu ilk dönem. İlk dönemde. Halifeler kendi aralarında makam kavgaları yaparken oldu. Din adamı geçinen bazı sapık ve cahil kimselerin halkı ibadet ve takvaya gayret ettirmek, kötü şeylerden uzak tutabilme işi. Bir de o var. Güya iyi niyetle yapıyor. İyi niyetle milleti şeye teşvik edeceğiz diye bunlar yapıldı. Yazıklar. Siyasi çıkarlar. Bunlar tamam. mezhepler tarihinde çok vardır. Bir de ırk kabile, herkes birbirini övdürme üstünde. İşte peygamber Arap üstün dedi, peygamber Türk üstündür dedi falan evet. filan gibi. Bir de gaflet, cehalet, kibir gibi nedenlerle bunlar oldu. Maalesef. Evet. Şimdi bunları artık surda evet. delik açmak için bu yozlaştırmalar oldu. Hikmet saptırıldı. Öyleyse gelelim. Hikmet ne demek? Gerçek anlamını öğrenelim efendim. Ha, değil hikmet mi efendim? Ne demek? Hikmet hakeme. Kökünden geliyor. Ha harfi, K harfi, mim harfi. Evet. Bu sözcüğün esas anlamı mna, mani olmak demek. Evet. Mani olmak. Bunun gerçek anlamı mani olmak demek. Böyle 3 tane şey hiç böyle bir şey ha, yok. Bak şimdi. Burada hikmet sözü kalıbı olaraktan da mani eden alet demek. Bir şeye evet. engel olan alet demek. Evet. Bu sözcük, bak ben ta nereye gidiyorum şimdi. İlk defa Araplarda sosyal yaşamdan evvel kesinlikle. Badiyede, dağda, bayırda, çöldeyken kullanmaları bu sözcüğü atına, devesine engel olabilmek, bir başka yere zarar vermemek için atına vurduğu gem demek, anlatabildim mi? Atına, devesine vurduğu yular demek, otlarken bir başkasının zararına vermemek için hani ip bağladılar ya veyahut da zincirli bağladılar ya o demek yani. Mani oluyor çünkü. Mani olan alet demek. Bir başkasının zararını engelleyen alet demek. Hikmetin adı. Evet. Normal olarak dedevide, dağda bu sözcüğün ilk yaratılışı bu anlamdadır. Kur'an inmeden önce de bu kelime kullanılıyordu. Evet, değil Araplar, mi? Bedeviler var olduğu müddetçe ki sadece Araplardan evvel Aramicesi de var bu Kur'an'ın, Arapçanın geldiği dönem orada da vardı. Bu anlamdaydı. Aramicesi. Hikmetin kalıp olarak anlamı budur. İsmalettir, tamam mı? Ya, pardon, binayı nevi isimdir. Bu engel olan alet demek. Engel olmak demek. Tamam mı? Engel olma, mani olma demek. Öyleyse evet. bunu sosyolojiye getirdiğimiz zaman, dağdaki Arap'ı, çöldeki Arap'ı şehre indirdiğimiz zaman bu sözcük insanları toplumda birbirine zarar, kan dökmekten, zulüm etmekten, fesat, kargaşadan çıkaran engel olan gemler demek. Yani topluma vurulan gemler demek. Çok güzel. Türkçesi bugüne getirdiğimiz zaman yasa demek. İlke demek. Evet. Toplumda rahat, kardeşçe yaşayabilmemiz, zulme gitmememiz, kan dökmememek için çıkan yasalar demek. Konulan ilkeler demek. Ne kadar açık halde. Onun için ya. Zulüm ve fesadı engelleyen evet. ilkeler. Sosyolojideki evet. anlamı da bu. Zamanımızdaki hayatı. Şimdi evet. Cenab-ı Hak Kur'an bu anlamı tespit ettik. Tamam. Bedevi'den sosyolojiye de getirdik. Geçelim. Sözcüğün anlamı bu. Tamam mı? Şimdi geliyoruz Kur'an'a. Hatta şöyle bir şey var. Bunları Türkçe'de bu kökten gelme bir hayli sözcük kullanıyoruz biz. Değil mi? Evet. Kullanıyoruz. Mesela hükmetmek, yargılamak hükmetmek. Anlamında onu söylüyoruz. Tabii. İşi sağlama almak, Tahkim sözcüğünü kullanırız. Hakim. Yüzün ön kısmı şan şeref anlamında kullanırız. Hakemlik kullanırız. Hikmet sahibi deriz. Hakim deriz. Mahkeme tabii. deriz. Tamam mı? Tabii. Muhakeme deriz. Değil muhakeme, mi? Muhakeme, evet. Evet. Bunların hepsi, mesela hakim dediğin zaman ne? Zulüme ve fesada engel olan kişi. Kişi, tabii ki. Mahkeme, zulüme ve fesada engel olunan yer. Mekan, ha, ismi evet. mekan, tamam mı? İhkam, zulme fesada engel oldurma. Fiil olarak. Muhkem, sağlam, hani bunun şeylerini var. Muhkem, sağlam. Evet. Kur'an'daki şeyi bu. Evet. Tamam. Kur'an'ın şimdi, örnekler vermek ha, gerekirse. Şimdi Kur'an'da, şunu da bildireyim ben burada, bir başka noktaya da. Evet, buyurun. Bazı yerde, şimdi hikmet geçerken, iki tane yerde de, hatta üç, deminki ayeti de daha cüz, üç yerde, bu direkt olarak Resulullah'a hüküm olarak da ifade ediyor. Hükümden mastar hali. Öteki binayı merdesi, bu da mastarı. Hı. Onun için bazı yerlerde, efendim hikmet peygamberliktir derler ya, hayır, bir başka yerde ayetlerde Cenab-ı Hak kesinlikle onları bu defa vel hukme ve nübüvvete diye ayrı olarak ayrı, onu da zikreder. O sahtekarlara da engel olur. Ayrı ayrı ha, kelime evet, olarak. Onu da söyleyeyim. Ve nübüvvete. Evet. Vel hukme ve nübüvvete diye her ikisini birden şey yapar, ona da engel olur. Şimdi Kur'an'da, onu da anlatayım. İlk defa geçen hikmet sözcüğü Kamer suresinde hikmeti baliğa olarak geçer. Hikmeti. Allah'ın gönderdiği her hüküm, her yasa hikmeti baliğadır. Yani yasaların en üstünüdür, en yücesidir. En üstün yasa. Evet, en üstün yasadır. Bunu göreceğiz ve bunu bileceğiz. Evet. Ve Cenab-ı Hak, Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah'a, diğer peygamberlere kitap ve hikmeti, hikmeti ve hükmü verdiğini ifade eder. Evet. Bu ayetlerin sadece ben şu anda numaralarını tabii. verip geçeceğim. Çünkü zaman kısalıyor. Zaman kısalıyor. Bunu buraya bağlayalım diyeceğiz. Evet. Burada bir şey daha söylemek buyurun. İstiyorum. Hüküm şuydu buydu. Şöyleydi böyleydi. Evet. Laf çarpıtılır. Yok efendim şuna çekilir buna çekilir de denebilir. Ve denmekte. Deniyor. Ama değerli izleyicilerimize burada Kur'an'dan bir başka pasajı önereceğim. Özellikle. Özellikle. Hı. Orada ona iyi dikkat edecekler. Tamam. O pasaja iyi dikkat edecekler. Bu pasaj İsra suresinin 23 ile 39. ayetleri. 39, evet. Şimdi Cenab-ı Hak 23-24'te bunları okuyacağım. Tamam, buyurun efendim. Bu çünkü önemli bu. Ve senin Rabbin kesin olarak kendisinden başkasına kul olmamanızı, anne ve babayı iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi karar altına aldı. Evet. Bir, ana babaya iyilik. İyi bu davranın. Ayet uzun, diğerlerine tabii. geçeceğim. Sizin Rabbiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Eğer salihler olursanız elbette o tam anlamıyla dönenleri bağışlayacaktır. Evet. Burada salih olma önerisi salih var. Evet. Yakınlık sahibine yurtlarından çıkarılan fakirlere hakkının verilmesi. Hakkını verilmesi, evet. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak akraba, yoksul ve yolda kalmışa yardım etmeyeceksen, o vakit de kendilerine yumuşak ve tatlı, onların ağırına gitmeyecek söz söyle. Bu da hikmet. Elini evet. boynuna bağlamış yap, bağlanmış yapma, cimri olma. Cimri onu olma. Büsbütün de saçıp savurganlık yapma. Aksi halde kınanmış ve yaptığına pişman olur kalırsın. Evet. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o kullarından gerçekten haberdardır. Hakkıyla görendir. Bak, yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız, besleriz. Onları öldürmek gerçekten büyük günahtır. Evet. Zinaya da yaklaşmayın. Hak olmadıkça kimseyi öldürmeyin. Ergenlik çağına gelinceye kadar yetimin malına hani yaklaşmayın. Evet. Yetimin evet. malını şey ölçtüğünüz zaman tam ölçün tartın. Hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme ve yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanmayan şeylerdir. Açık açık şey yapıyorlar. Ama açık açık da. Evet. Bunlar hikmet içeren ayetler işte. Bekleyeceğiz. Buyurun. Kafadan yok. Öyle mi? 39. ayet. Ona i̇şte yukarıda belirtilen bu ilkeler, emirler Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerden bir bölümüdür. Bir bölümü. Evet. Burada hikmet olduğunu çok açık bir şekilde. Evet. Bunların hikmet olduğunu, bu ilkelerin var ya, hikmet olduğunu Cenab-ı Hak, bu sana verdiğim ilkeler var ya hani 23-39 arasında. Evet. Rabbinin hikmetlerinden bir bölümüdür. Bir bölümü üstelik. Ha, bir bölüm. Hani sünnet de mesela nereden çıktı? Bak gördünüz mü? Nereden, nereye İşte hikmet bu. Onlardan bir bölümü. Yani. Gerisi Kur'an'ın başka yerlerinde tabii diğer ki hikmetler olarak var. Serpiştirilmiş. Evet. Gördüğümüz gibi 23. ayetten sonra ki maddelerin hepsi hikmetten bir bölüm olarak bölüm açıklandı. Evet. Evet, bunun dışında Sad suresinde 17-20'de Davut'la ilgili ona hikmeti verdik. Lokman 12'de Lokman'a yine hikmet verdik. İsa ile ilgili biz ona yine ilke verdik ifadeleri. Nahl'de yine peygamberimize insanlara yaklaşırken, onlara tebliğ yaparken, onlara gerçeği öğretirken vaizle, güzel şeyle ve hikmetle, güzel Allah'ın ilkeleriyle ifade edilmesini. Yine İbrahim peygamberle ilgili yine hikmetli sözler var. Bakara 129'da, Bakara 151'de, Bakara 231'de, Bakara 251'de, Bakara 269'da, Ali İmran 48, Ali İmran 81, Ali İmran 164, Ahzab 34, Nisa 54, Nisa 113. Evet. Evet. Cuma 2, Maide 110. Bunlar da hep hikmet içeren. Hikmet bunlara verildiği ifade edilir. Evet. Şimdi burada anladık. Bu ifadelerden anladık ki Kur'an ya yani hikmet Kur'an'dan başka bir şey değil. Tabii ki. Öyle mi? Kur'an hikmet, evet. Tabii Kur'an'da hikmet. Tamam, hikmet bunu da öğrendik ve Kur'an'ı Yasin suresinde, Zümer suresinde, Hud suresinde ne diyoruz? Vel Kur'anil Hakim. Hakim. Hikmetli. Hikmetler sahibi Kur'an diyoruz. Onun sıfatı oluyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimizin ve tüm Müslümanların dikkat edeceği iki ayet var. Buyurun. Bu iki ayetten bir tanesi Nisa suresinin 113. ayeti, bir tanesi de Bakara suresinin 151. ayeti. Evet. Bu iki ayette, bakın okuyacağım. Ve eğer senin üzerinde Allah'ın armağanları ve merhameti olmasaydı, kesinlikle onlardan bir akılsız, beyinsiz kesim seni saptırmaya çalışmıştı. Halbuki onlar kendisinden başkasını saptırmaz ve sana hiçbir zarar vermezler. Şimdi bu noktaya dikkat edeceğiz bundan sonrasında. Allah sana kitabı, hikmeti ve bilmediğin şeyleri öğretti. Üç şey. Üç şey öğretti, tamam mı? Hikmet, kitap, bilmediğin şeyler. Hikmet ve bilmediği şeyleri öğretti. Evet. Bakara 151'de de aynı ifadeyi görüyoruz. Benim kitap, size içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediğiniz şeyleri öğreten bir peygamber göndermekten çok açık. İki yerde geçiyor. Üç tane bölüm. Şey. Üç ana bölüm var burada. Evet. Kitap, hikmet ve peygamberimizin toplumun bilmedikleri hakkındaki bilgi. Bilgi. Tamam. Evet. Şimdi peygamberimiz bunları üçünü öğretiyormuş. Ayet öyle diyor çünkü. Birincisi kitap. Tamam. Kitap. Peygamber millete kitabı öğretiyor. Evet. Anlatabildim mi? Peygamberin kendisi Şura suresinin 52'de neydi? Kitap ve iman bilmeyen bir adam. Öyle diyor. Ama kitabı öğretecek. Nasıl? Evet. Arap bilimci edebiyatı dediğimiz Arap dili kuralları, edebi kuralların hepsi Arap yöresinde yazılı halde değil. Yazılı değil. Hep dilden dile dolaşıyor. Tamam. Edebiyat kuralların hepsi, fesahat, belaat kuralarının hepsi, hiç yazılı metin yok. Tamam. Arapların hepsinin divanlarındaki, şiirlerindeki, bedevilerdeki, anlatabildim mi? Kitaplardaki olmayan hem gramer kurallarını hem de edebiyat kurallarını Allah Kur'an ile insanlığa öğretiyor. O kuralda. İlk edebiyatın da gramer kurallarının da yazılı olduğu en sağlam metin Kur'an'dır. Tuhafınıza gider. Türkçemizde veyahut da eski divan edebiyatındaki edebiyat kuralları var ya, evet, hepsinin kaynağı Kur'an'dır. Hepsinin de eski kitaplardaki ilk örneklemeleri hepsi Kur'an'dır. şu şöyledir, şu yani sanat icra edildi dediğin zaman ilk defa bunu Kur'an'dan görürüz. Ama Kur'an'dan evvel o bir başka edebiyatçının, şairin, hani muallakat-ı sefa dediğimiz şairler vardı, büyük bilgeler vardı. Onların şiirlerinde vardı ama yazılı değildi. Hepsi Kur'an'da o sanatlar kullanıldı ve insanlara da Kur'an'la başlatıldı öğretilmeye. Evet. O dil bilginleri ve edebiyat bilginlerinin, metinlerinin hepsi Kur'an'da yer aldı. Bu kitap bölümü, evet. İşte kitap bölümü. Öyleyse kitap dediğimiz zaman Peygamberimizin öğrettiği kitabın lafzı. Lafzı. Anlatabildim mi? Hikmet dediğimiz zamanda da Kur'an'ın içeriğindeki hükümler. Hükümler. Ha. Bakın, şimdi kitabı öğretiyor, dil bilgisi, edebiyat öğretiyor kitapla. Hikmeti öğretiyor, içerisinde yasalar var. Onları öğretiyor. Evet, şimdi anladım. Evet, anladık hükümler. Değil mi? Evet. Bir üçüncü bölüm var. Bilmediği bir şeyler. Bir de bilmediğimiz şeyler var. O neydi? Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da geçmiş tarihe ait, geleceğe ait bir hayli bilgiler var. Gayip bilgileri var. Kıssalar var değil mi? Kıssalar var. Ve onları her birinin Peygamber sonunda Ali İmran'ın da Nuh suresinde, Kasas suresinde ve Yusuf suresinde hepsinde ne diyor? Bunlar sana senin bilmenin gayip haberlerindendir. Açıkçası onu söylüyor tabii ki. Evet. Evet. Bir de demek ki insanlığa Kur'an üç şey öğretiyor. Kitabı öğretmiş, hikmeti öğretmiş, yasaları öğretmiş, içerik olarak, ve lafız olarak kitabı öğretmiş. Lafız, içerik olarak hikmeti, ilkeleri, yasaları öğretmiş. Bir de tarihsel kıssaları öğretmiş. Evet, İnsanlığın bilmediği yalan yanlış şeylerin doğrusunu öğretmiş. Onları da bunları sen bilmiyordun, bunları sana öğrettik diye. Evet. Yani bu bilgilerle ilgili bunları mesela Hud evet. suresinin 49'unda olabilir. Yusuf 3, Yusuf 102, Kasas 47, evet. 48. Sen bunları bilmiyordun diyor orada evet. değil mi efendim? Çok açık. Evet. evet. Ali İmran zaman... 44. Mesela şimdi Ali İmran 44'ü okuyalım. İşte bu. Algılama imkanının olmadığı yani gayba ait geçmişin önemli haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. Evet. Çok açık. İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili milletin, evet. toplumun bilmediği bilgileri, tarihsel bilgiyi Kur'an öğretmiştir. Evet. Şura suresinin 52. 53'ünde biliyorsunuz. Ruhu var. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin evet. derler. Ha, şimdi bir şey daha var. Burada onu da söyleyeyim. Hı. Bir ayet daha böyle. Hani Ankebut suresinde. Senin dini bilgin, kitap yazmazdın, dine ait, kitaba ait bir bilgin yoktu. Yoktu, onu söyleyeyim. Eğer ki senin böyle bir meşgalen olsaydı, bir şeyler yazsaydın, çizseydin, kitap yazacak, edebiyat yapacak kadar bir bilgin, birikimin olsaydı, bütün batılın peşindekilerin hepsi karşı çıkarlardı. Yani, bakın şunu söylüyorum, geçen gün, burada bir televizyon programında ve bu kanalın programında vatandaşın bir tanesi peygamberimizi bilge insan olarak aman niteledi. Bakın şunu söylüyorum kardeşim. Evet. Peygamberimiz bilge insan değildi. Bilgin ayetler insan da değildi bakın. Evet, evet. Eğer ki peygamberimiz bilgin olsaydı, bilge bir insan olsaydı o günde herkes ama herkes bu Kur'an'ı Muhammed uyduruyor, yazıyor. Evet. Bu dini Muhammed uyduruyor, yazıyor derlerdi. Tabii denirdi. Bugün ama. De evet. Muhammed bilgeydi, bilgindi demek aynı şey onlara çanak tutmaktan başka bir şey değildi. Malzeme hazırlıyorlar. Eğer ki Kur'an'ı bir bilginin eseri, bir bilgenin eseri olarak kabul edecek olursak, Kur'an'ın mucize olması da, din olması, İslam dininin din olması da ortaktan kalkar. Kitap Muhammed'in kitabı olur. Tabii. Din Muhammed'in peygamber, yani din de Muhammed'in dini olur. Öyle anlaşılması isteyenler bak, maalesef var. Ha, evet. Bu akım şu anda da çok evet. yaygın olduğu için buna bu an içi de, bugün içi de böylece dikkat çekmiş olayım. Evet, çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Bu kesinlikle bu da bilinmeli. Evet, o çok önemli. Kesinlikle dediğim gibi peygamberimiz bilgide değil, gayret ediyorlar. Bilginde değil. Evet, özellikle buna gayret ediyorlar evet. yani. Evet. Evet, bunu da böylece evet. bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Bu haftaki süremiz de sona erdi efendim. Verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ağzınız ediyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun, sağ olun, saygılar efendim. Sunuyorum. Sağ olun. Evet, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Programımız bitti. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.